विवरण हो गया। वृत्तिगत स्वरूप उसका क्या बनता है कि इद मध्य मया लब्धम इदम प्राप्त मनोरथम, ये तो काम है ना। इद मस्ती मस्तिदम अपि में भविष्य पुनर्धन। और क्रोध का स्वरूप क्या हो गया, असौ मया हत शत्रु हनिष्य क्या परान अपी ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। तो ये रागद्वेश प्रयुक्त ही उसका व्यवहार चलता है। अब एक चीज यहां पर उठाते हैं कि जब कह दिया ईश्वरो हम, तो यदि कोई कहे कि भाई देखो तेरा नहीं हुआ क्या है, द्रव्यम पहले देखिए, द्रव्यम गो हिरण्यादि इदम अन्यद बुद्धौ प्रार्थमानत्वेन विपरिवर्तमानम इत्येतत्। ये जो कहा था भाष्य में कहा था ना, द्रव्यम अद्य इदानीं मया लब्धम, समझे ना। तो ये जो कह दिया था तो द्रव्यम का अर्थ कर दिया गो हिरण्यादि, और इदम जब कह दिया कि इदम तो यह होता है ना, यह इदम मन यह, तो उसके विषय में टीकाकार लिखते हैं इदम माने अन्यद बुद्धो प्रार्थमानत्वेन विपरिवर्तमानम इत्येतत्। तो जब कहा कि इदम द्रव्यम अद्य इदानी मया लब्धम, तो पहले वो द्रव्य दूसरे के पास रहा है, वो दूसरे के पास रहा ना, तो वो अन्यद हो गया है, स्व से भिन्न, और उसको बुद्धि में प्रार्थना रूप में था, हाँ हाँ, और फिर वहां से परिवर्तित हो गए कि उसके पास से परिवर्तित होकर के यहां आया, ये उसकी प्रक्रिया जो है, इसी प्रक्रिया को वहां लिख रहे हैं। इदम अन्यत बुद्धो प्रार्थमानत्वेन विपरिवर्तमानम, तो वो दूसरे के पास से अपने पास आया, हाँ, तो पहले तो अन्यत दूसरे का था, बुद्धि में कैसा था दूसरे का था, और उसकी प्रार्थना थी, फिर वहां से परिवर्तित होकर के अपने पास आ गया, यही तात्पर्य। अभी तो कोई कहे कि भाई तुम ही थोड़े हो, कोई धनवान जो है कुलवान है तो वो जगत में श्रेष्ठ हो जाएगा, प्रार्थना थी तभी तो आई, अरे जो चीज आप चाहते हैं तो ही तो आएगी। अरे प्रार्थना माने उसको प्राप्त करने की अभिलाषा, उससे कोई मतलब नहीं, प्रार्थना का उससे क्या मतलब है, अरे दूसरे की वस्तु है आप उसको चाहते ही है प्रार्थना, अब वो अन्याय अन्याय तो आगे की बात है, पर पहले प्रार्थना तो होगी ना। इदम जो यहां पर कह दिया ना, इदम इदम इदम कह दिया अद्य मैं अलब्धम है, इसका मतलब इसके पहले वो दूसरे का था, हमारे अंदर प्रार्थना थी उसकी प्राप्त होने करने की, आज हम उसके जो है परिवर्तित कर लिए। आढ्यो भिजनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। कहते हो उसका चित्त कैसा होता, अज्ञान से विमोहित हो, उसका चित्त हमेशा क्या होगा, अज्ञान से विमोहित होता है। वो अज्ञान के कारण जो है विविध प्रकार से मोहित होता है, एक प्रकार से नहीं, विविध भ्रम परंपरा उसके अंदर आ जाती है, विविध भ्रांत होता है। तो अज्ञान भी मोहित हुआ ना, इसलिए क्या होगा कि उसको ये लगेगा कि आढ्य मेरे समान धन किसी के पास नहीं, धनी मई मेरे जितना धन किसी के पास, यद्यपि है बहुतों के पास, पर वो उसको स्वीकार नहीं करेगा। रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति जो है वह स्वीकार नहीं करता, सत्य को स्वीकार करने की क्षमता नहीं रहती, और धीरे धीरे जब बहुत तमोगुणी होता तो सत्य को देखने की भी क्षमता नहीं रहती। बहुत बार आप देखें कि कोई व्यक्ति जानता है कि हमने गलती किया पर कभी स्वीकार नहीं करेगा, वो जानने पर भी स्वीकार नहीं करेगा। उनको किसी ने बताया किसी प्रांत विशेष की बात कि वहां का व्यक्ति ऐसा है कि एक बार मान लीजिए कह लिया कि भाई 500 रुपया आपने हमसे लिया था, ऐसे उसके मुख से निकल गया, तो आपने कहा कि भाई हमने तो कभी नहीं लिया, तो वो ध्यान देता है तो वो जान जाता है कभी हमने दिया नहीं, हमारे मुख से ऐसे निकल गया, पर उस बात को मानेगा नहीं, वो कहेगा नहीं तुमने लिया ही, वो देना पड़ेगा। तो ऐसे वो जानता है कि बहुत धनी है पर इस बात को मानता नहीं, बता आढ़्य मैं ही धनी, दूसरा क्या धनी हो सकता है। अब आप कुल, अरे कहा कुल मेरे समान कुल है ही नहीं किसी का, कुल भी लोग सिद्ध कर लेते हैं। एक बार एक पुस्तक हमने देखा कि गोसाई लोगों ने निकाला कि मैंने परमहंस परब्रजकाचार्य हमारी ही संज्ञा है, यानी हम ही जो है मुख्य सन्यासी, ये जो सन्यासी मुख्य सन्यासी नहीं है, ऐसे वो सिद्ध कर लेता है। तुम्हारा क्या कुल है जो अभी जनवान अश्मी कुलीन मैं ही हूं, बड़े परिवार वाला नहीं, बड़े अच्छे कुल वाला मैं। तो इस प्रकार जो है वह कुल वाला भी मैं ही हूं, दूसरा नहीं हो सकता है। कुण्योस्ति सदृशो मया, ऐसे लोगों को आप देखेंगे एक चीज कि उसके सामने यदि किसी के धन या कुल की आप प्रशंसा कर दो तो वह मारने के लिए आपको तैयार हो जाए, उसको कभी वो बात अच्छी नहीं लग सकती। रजोगुण तमोगुण में ये होता है कि आप दूसरी की प्रशंसा कभी नहीं सहन कर सकते, अपनी प्रशंसा तो उसको अच्छी लगती है, पर आप दूसरे की प्रशंसा कहीं कर दीजिए कि ये तो आपसे आगे निकल गया तो बस वो फिर आपका शत्रु ही हो जाए। और ये वृत्ति ऐसी नहीं है, इसको आप अध्ययन करके देखिए, बहुत बार जो है वह साधक का मन इस प्रकार की वृत्ति से विचलित होता है कि दूसरे साधक की प्रशंसा सहन नहीं होती, दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा सहन नहीं होती, दूसरे व्यक्ति की विद्वत्ता कोई कहते सहन नहीं होती, तो समझना चाहिए कि ये इतने अंश में आशुद्ध वृत्ति है। दूसरे का सुख सम्मान सहन नहीं होता, ऐसा नहीं समझिएगा कि महात्मा बन जाता तो ये सब चीजें घट निकल जाती है। अपने सामने यदि जो है कोई महात्मा है उस महात्मा का कोई सम्मान कर दिया तो सहन नहीं होता, वो होना क्या चाहिए, होना चाहिए या तो निरपेक्ष रहो या प्रसन्न हो जाओ कि देखो ये महात्मा का जो है वह सम्मान हो रहा है, या प्रसन्न हो जाओ या उदासीन हो जाओ, दो में एक होना चाहिए ना। पर वह प्रसन्न तो हो ही नहीं पाता है, उदासीन भी नहीं हो पाता है, दुखी हो जाता है। कर्मकांड में यद्यपि इसको महत्व दिया कि समासमाभ्याम अतः एक सूत्र कि भाई सम हो, कोई महात्मा दो सम हो, दो विद्वान सम हो, तो उसकी सम पूजा करनी चाहिए, विषम नहीं करनी चाहिए। सम की विषम पूजा कर दी और विषम की सम पूजा कर दिया, वो भी कर्मकांड में दोष है। कर्मकांड का दोष है कि विषम है उसकी सम पूजा कर दिया तो भी कर्मकांड में दोष है, क्योंकि एक का अपमान हो गया, एक का अपमान। लेकिन साधक में तो दूसरा है ना, साधक का हिसाब दूसरा है। तो जो अपना चित्त इस प्रकार वृत्ति मालूम होती है कि दूसरे की प्रशंसा, दूसरे का यश, दूसरे की वृद्धि देख करके, और यदि कोई दूसरे की प्रशंसा कर दे तो बुरा मालूम होता है, तो समझना चाहिए कि अपना चित्त ही रोगी है, इसके रोग के निवृत्ति के लिए उपाय करने चाहिए। तो वो तो क्या समझता, कौन्योस्ति सदृश में, रावण के सामने कोई राम की प्रशंसा करके देखा है, बिल्कुल बिगड़ जाता था वो, तो उनको हमारे समान बताता है, ऐसा कैसे हो सकता। मेरे सदृश कोई नहीं हो सकता, बढ़ के तो कोई प्रश्न ही नहीं, मेरे से बढ़कर होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि मेरे सदृश नहीं हो सकता। मया सदृशः को अन्यो अस्ति, मेरे समान कौन हो सकता है। अब कोई आकर के बता दिया, अब देखो इधर तो ईश्वर धर्म को नहीं मान रहा है, पर इधर किसी ने आकर के बताया कि इसने यज्ञ किया था, इतना पैसा इकट्ठा, बड़ी कीर्ति उसकी हो रही, अच्छा अब उसको हम ठंडा करेंगे। देखो उसने जो है वह जो है रुद्र यज्ञ किया था, तो मैं महारुद्र यज्ञ करूंगा, कोई महायज्ञ रुद्र के अतिरुद्र यज्ञ में करके दिखाऊंगा, वो क्या हमारे सामने जाएगा। तो देखो उसका यज्ञ भी कैसा होगा, वो इसी दृष्टि से यक्षे यज्ञ करूंगा, तो यज्ञ क्या करेगा वो, यज्ञ में तो उसकी कोई श्रद्धा नहीं है, पर वो यज्ञ किसी ने किया उसके कारण उसकी कीर्ति बढ़ी, तो वो उससे बड़ा यज्ञ करेगा। देखो हमारे से आगे कैसे जाता है, और वो 100 रूपया दक्षिणा दिया था, तो मैं जो है वह 200 रूपया दक्षिणा दूंगा, तो उससे कीर्ति बढ़ जाएगी कि नहीं। अरे उसने 100 रूपया दक्षिणा दिया तो 200 रूपया दक्षिणा दिया, तो देखो वो दक्षिणा जो दे रहा है वो कोई दक्षिणा की दृष्टि से नहीं दे रहा है, वो दूसरे को पराजित करना चाहता है। उसके अंदर की वृत्ति क्या होगी, हम बहुत बार कोई चीज करते हैं दूसरे को पराजित करने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करते हैं, तो उससे क्या पूरे होना है, उससे कोई अदृश्य थोड़े बनना है। ये बड़ी सूक्ष्म वृत्तियां हैं, इसको ऐसा नहीं साधक को उपेक्षा करने वाली वृत्ति नहीं है, ये हो ही जाता है ऐसा, इसके लिए तो बहुत सावधानी अपेक्षित होती है। हम ज्यादा दिए ये अलग चीज है, पर हम ज्यादा क्यों दे रहे हैं, जिन्हें 3 दिया तो हम 5 दे के दिखाएंगे, यानी उसकी उसको जो देने के कारण जो उसका यश था उस यश को दबाने का है। तो ये जो वृत्ति है, ये जो दृष्टि है, ये दृष्टि असुर दृष्टि है, अधिक से अधिक देना ये दृष्टि अलग है, ये सात्विक दृष्टि है, पर इसको दबाने के लिए देना ये जो है आसुर, ये आसुर दृष्टि। यक्षे दास्या। और फिर जो है खूब प्रशंसा हमारी होगी, खूब हमको आनंद आएगा, मोदिष्य बड़ा मोद प्राप्त होगा। जो हमारी प्रशंसा करेगा उसको हम बहुत संपत्ति देंगे, खूब देते रहेंगे, लोग खूब प्रशंसा करने लगेगा मोदिष्य। मोदिष्य और मोदिष्य मैंने खूब मैं जो है मुदित होऊंगा, प्रसन्न होऊंगा। कैसे प्रसन्न होऊंगा? इसी के कारण वो प्रसन्न होगा। क्यों नहीं, प्रसन्न होने के लिए तो कर रहा है। तो मोदिष्य, मोद धातु है हर्ष में जो है, यानी अत्यधिक हर्ष प्राप्त करूंगा मैं। किसके द्वारा प्राप्त करूंगा? अजय उसको दबा दूंगा ना तो जीत हमारी हो जाएगी कि नहीं? जीत हमारी हो जाएगी। अरे लोग प्रशंसा करते थे तो उसकी प्रशंसा सब भूल जाएंगे कि नहीं? अशोक की जगह हमने 500 दे दिया तो उसकी प्रशंसा कौन करेगा? अब हमारी प्रशंसा करेगा, उसकी प्रशंसा कौन करेगा? ऐसा यज्ञ कर दूंगा कि लोग कह देंगे न भूतो न। ऐसा यज्ञ तो कोई कर ही नहीं सकता। तो फिर प्रशंसा किसकी होगी? हमारी होगी कि नहीं? यक्षे दास्यामि मोदिष्य। ये अज्ञान विमोह है। इति अज्ञान विमोहिता। अज्ञान के द्वारा विमोहित यानी विभिन्न प्रकार का अविवेक भाव को प्राप्त करता है। उसकी सोच जो होती है ना वो अज्ञान ग्रस्त होती है, उल्टे सोचता है। अज्ञानी हमेशा क्या है कि उसका सोचने ही उल्टा होता है। उसके सोचने की जो पद्धति है वो पद्धति ही गलत होती है। साधक की पद्धति ही नहीं, साधक का व्यवहार इसलिए नहीं होना चाहिए दूसरे को नीचा कर दिखाने के लिए, तो दूसरे को दुख देने के लिए। इस प्रकार साधक का व्यवहार नहीं होना चाहिए। और उसके व्यवहार में हमेशा यही रहेगा, यही केंद्रित रहेगा। इसके लिए वो यज्ञ भी करेगा, उसके लिए विधान करेगा, कोई श्रद्धा से नहीं करेगा। तो श्रद्धा रही तो उसका सारा का सारा होता है। थोड़ी सी टीका देखिए कि विद्या वृत्त धनाभिजनैर मत तुल्य नास्ति। विद्या में भी मेरे समान कोई नहीं है, व्यवहार में भी मेरे समान नहीं है, धन में भी नहीं भी मेरे समान है, और कुलीनता में भी कोई मेरे समान नहीं। आढ्य धनेन अभिजनेन अभिजनवान सप्त पुरुषम श्रोत्रियत्वादि संपन्नः। सात पुरुष जिसका जो है श्रोत्री इत्यादि से संपन्न था, ऐसा मेरा सात कुल जो है वह इतना कुलीन मैं हूं कि सात कुल मेरा जो है वह अत्यंत पवित्र रहा, अत्यंत प्रसिद्ध रहा। जो सप्त पुरुषम श्रोत्रियत्वादि संपन्न तेन आपि मम न तुल्य अस्ति। वो भी जो है वह मुझसे तुल्य नहीं हो सकता है। कश्चित को अन्य अस्ति, दूसरा कौन होगा? अरे सात जो कहे कि हमारा सात कुल जो है वह रहा कुलीन, तो वो भी हमारे तुल्य नहीं। यदि कोई कहे कि भाई देखो हमारे पिताजी ऐसे हुए, उसके पिताजी ऐसे हुए, उसके पिताजी ऐसे, सात कुल को दिखाया जाता है, वो भी हमारे समान नहीं। क्या वो सब ऐसी कथा है? न मम तुल्योस्ति कश्चित को अन्य अस्ति, दूसरा कौन ऐसा हो सकता है? इसी का है भाई, का धनेन अभिजनेन सप्त पुरुषम श्रोत्रियत्वादि संपन्न। देखिए देखिए दोनों तरफ लग जाता है ना। सप्त पुरुषम श्रोत्रियत्वादि संपन्न कौन? वही अभिजनवान, ध्यान में है ना। अभिजनवान का विशेषण क्या हो गया? सप्त पुरुषम श्रोत्रियत्वादि संपन्न, सात पुरुष तक जो है श्रोत्रियत्वादि से संपन्न था। तो तेनापि न मम तुल्यो अस्ति, हाँ मेरे तुल्य कोई नहीं हो सकता। वो स्वयं में घटा दो तो स्वयं में भी घटता है, हैं? तो वो जो है वह मेरे समान जो है कोई नहीं हो सकता है, इस प्रकार की उसकी स्थिति है। आप कहते हैं कि थोड़ी सी टीका देती, तथापि यागदानाभ्याम फलेन वा कश्चित अधिको भविष्यति। वो वही याग दान और फल के द्वारा जो है वह तुमसे बढ़कर के हो जाएगा। तो कहता किंच यक्षे, याग के द्वारा कैसे बढ़ के होगा? वो एक याग करेगा, हम दो याग कर देंगे। यागे नापि अन्यान अभिभविष्यामि, यज्ञ के द्वारा भी दूसरे को अभिभूत कर दूंगा मैं। दास्यामि नटा दिव्यो, और बहुत धन दूंगा मैं, जो नाचने वाले स्तुति करने वाले आएंगे उनको बहुत धन दे दूंगा, हमारी प्रशंसा होने लगेगी। मोदिष्य हर्षम च अतिशयम प्राप्स्यामि, बहुत हर्ष को मैं प्राप्त करूंगा, सभी हमारे प्रशंसक हो जाएंगे। थोड़ी टीका है, न च तेषाम ईशो अभिप्राय साधनी साधियान इत्यादि। उनका ये जो अभिप्राय है ये उचित नहीं। इसी भाव को कहते हैं कि इत्येवम् अज्ञानेन विमोहिता, अज्ञान विमोहिता, अज्ञान से विमोहित जो हैं, विविधम अविवेक भावम आपन्ना, भिन्न भिन्न प्रकार से अविवेक भाव को प्राप्त हुए जो हैं वो हैं, किसी प्रकार का जो है उनको इसके द्वारा कोई लाभ नहीं प्राप्त हो सकता हमको। तो ये बता दिया कि ऐसी स्थिति उनकी है। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतन्ति नरकेषु जौ। कहते अनेक चित्त विभ्रांता, एक चित्त नहीं है उनका, एक चिंतनीय विषय नहीं है। हमने पहले भी कई बार कहा था कि जगत में जो है जिसका चित्त है वह अनेक चित्त ही हो। धर्म ईश्वर में चित्त हो तो एक चित्त वाला हो, और जगत के वस्तु में चित्त होगा तो अनेक चित्त हो जाएगा। तो अनेक चित्त है वो, नास्ति एकम चिंतनीयम यस्य, इसका एक चिंतन का विषय नहीं है। तद अनेकेषु विषयेषु लग्नम चित्तम येषाम, अनेक विषयों में जिनका चित्त ग्रस्त है वो हो गए अनेक चित्ता। और अनेक चित्त होने से क्या हो गया? विभ्रांता, विविध भ्रांत, भिन्न भिन्न प्रकार से वो भ्रांते हो गए। ये है कि ये करे कि ये करे कि ऐसा करे कि ऐसा करे, उनको यही लगा रहता है। तो विविध प्रकार से जो है वो भ्रांत है। तो अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक चित्त विभ्रांत क्यों है, हेतु क्या है? कहते मोहजाल समावृता, यही अनेक चित्त विभ्रांति में हेतु है। कभी भी जो है वह चित्त जगत के अनेक जो है जगत के विषयों में भ्रमित होता रहे और भजन में नहीं लगे तो समझना चाहिए कि अंदर कोई मोह बढ़ रहा है। मोह अंदर नहीं बढ़ेगा तो जगत में कि मैं जो है चित्त इधर उधर क्यों भगेगा? कहीं जो है मोह फैल रहा है। मोह एक जाल के समान है, जाल के समान। मोह वैचित्य, मोह धातु क्या करता है, आपके चित्त की विवेक शक्ति को ढक देता है। तो जैसे जाल ऐसे फंसता है ना जाल, तो जाल जो है वो दिखाई नहीं देता और मछली उसके अंदर जो है चलता चला जाता है और उसी में फंस जाता, फिर निकल नहीं पाता। ऐसे मोह है चित्त, वो दिखाई नहीं देता मोह, और उसमें जब पड़ जाता है तो फिर ऐसा बच जाएगा अब निकल नहीं सकता। जब निकल नहीं सकता है, जब छटपटाएगा तब फिर उसको पता चलेगा ये तो मैं बंध गया, और उस समय तो निकलने की ताकत ही नहीं रही, कैसे जाल को तोड़ेगा। अब पहले देखा नहीं उसको, देख लेता पहले तो उससे अलग हो जाता मछली, तो देख। तो ऐसी ये है जो मोह है, ये मोह जाल समावृत हो। मोह क्या है, तो मोह दो प्रकार का मानते हैं। एक तो असत जगत में जो सत बुद्धि हो जाती, यही मोह, जो चीज जैसी है वैसी नहीं दिखाई दे, विपरीत दिखाई दे, तब ये मोह से होगा। ऐसा दूसरे से जगत विनाशी है पर ऐसा मालूम हो रहा सदा रहेगा, तो असत में सत बुद्धि जो है ये मोह है। कोई ऐसा मानते हैं कि मोह का लक्षण ये है, क्या कार्य है क्या अकार्य है ये नहीं पता लगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक संकल्प हुआ उसका पूरा करने में लगना चाहिए कि उसको उपेक्षा कर देनी चाहिए, कार्य क्या है अकार्य क्या है ये न पता लगे। इसी प्रकार हित अहित का पता न लगे, हित क्या है अहित क्या है, ये करने में हित है कि ये करने में, हिताहित का ज्ञान न हो, ये मोहावरण से होता है। तो मोहावरण में कार्याकार्य का ज्ञान नहीं होता, इसमें हिताहित का ज्ञान नहीं होता, इसमें सारा सार का ज्ञान नहीं होता है, सार क्या है असार क्या है इसका ज्ञान नहीं होता, इसलिए नहीं समझ पाता। ही उपाधि का ज्ञान मोह में नहीं होता, ये छोड़ना चाहिए ये ग्रहण करना चाहिए, जो ग्रहण करना चाहिए उसको छोड़ देगा, जो छोड़ना चाहिए उसको ग्रहण कर लेगा, ये सब मोहावरण में होता है। इसलिए कहते हैं कि ये जो विवेक है इस विवेक से जो है रहित हो जाता है वो, ये है मोह जाल। उस मोह वही जाल है, ये अविवेक ही इस प्रकार का जाल है। इस जाल से समावृता, अई जाल क्यों इसको कहा, जैसे जाल आवरण करने वाला होता है इसी प्रकार ये भी मोह भी आवरण करने वाला है। जाल जैसे फंसा देता है वैसे ये साधक को फंसा देता, बंधन का हेतु बनता है। जाल जैसे मछलियों के बंधन का हेतु होता है, ऐसे मोह ये साधक के बंधन का हेतु बन जाता है, इसलिए जाल है। और उसके द्वारा सर्वतो बेष्टिता, सब तरफ से जो है ये बेष्टित हो रहता है, वो सब तरफ से बेष्टिते रहता है। और जब मोह जाल से सब तरफ से कोई बेष्टित रहेगा तो फिर क्या करेगा, तो काम भोगे सुप्रसक्ता, फिर ये जगत के जो भोग हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसी में उसका चित्त आसक्त हो जाएगा, कोई मोक्ष में धर्म में परमेश्वर में शुभ कार्य में उसका चित्त जो है वो आसक्त नहीं हो, उसके चित्त का लगाव उस पे नहीं, उसके चित्त का लगाव इसी में होगा। कामोपभोग भोगे सुप्रसक्ता, विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं कामोपभोग हैं, स्त्री पुत्र इत्यादि शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो है उनमें प्रसक्ता प्रकर्षण सकता है। बहुत चित्त उसमें ऐसा उसका घूर्म हो जाता है कि वहां से निकल नहीं सकता। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो है वो मानते हैं, साधक ऐसा मानता है, कहते सब विचार करते हैं कि मृत्यु तो जो है वह सभी शरीरों की मृत्यु है और कब मृत्यु हो जाए पता नहीं, पर ये मोह नहीं छूटता। भजन करने बैठो तो वही खींचता है विपरीत दिशा में ही ले, वो विपरीत दिशा में ही ले जाता है। कितना भी विचार करे तो विपरीत दिशा में। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि अशुचौ नरके पतंती, वो ऐसा नरक जो भीण मूत्र आदि से पूर्ण जो नरक है, बैतरणी इत्यादि विभिन्न प्रकार के नरकों में गिरते। कोई लोग इसको अशुचौ को इधर ले आते, अशुचौ काम जो है, पर उसमें क्या अंतर हो जाता है कि कामोपभोगेशु बहुवचन है, अशुचौ एक वचन, इसलिए नरक के साथ ही अशुचौ को लगाना उचित होता है। नहीं तो कामोपभोग जो अत्यंत अपवित्र कामोपभोग हैं, तो उसी में जो है प्रसक्त चित्त हो जाता है। पर नरक के एक वचन है अशुचौ, एक वचन है कामोपभोग बहुवचन, इसलिए नरक के साथ ही उसका अन्वय करना। तो अशुचौ मैंने नरक तो नरक ही है, उसमें अशुचौ विशेषण क्यों लगा दिया? कई नरक ऐसे हैं कि जैसे जो है वह बहुत ही अपवित्रता का भान होता है। जैसे मान लीजिए कि जो है वह वो विष्टा का कुंड है, उसमें छोड़ दिया उसको, कोई मूत्र कुंड है, पीप कुंड है, ऐसे कुंडों में छोड़ दिया तो बड़े अपवित्र है। विभिन्न प्रकार के पाप के कारण इस प्रकार की उसको प्राप्ति होती है। ऐसा है कि नरक जो है दूसरा भी है, और उसका उसका एक आकलन के लिए नमूना यहाँ भी, वो कैसे है तो उसमें हेतु ये है कि जो हमारे कर्म होते हैं पुण्य अथवा पाप, तो कोई कोई जो प्रकृष्ट पुण्य होगा उसको इस शरीर से आप भोग नहीं सकते। इस शरीर में भोग की क्षमता बहुत कम है, किसी भी विषय के भोग की क्षमता बहुत ही न्यून है इस शरीर में, ये शरीर ही ऐसा कमजोर। अभी देखिए निरंतर जो है जीवा का रस लेने के लिए क्या करेंगे आप? आज थोड़ी देर खाएंगे पेट भर जाएगा, फिर क्या करेंगे? तो उल्टी करोगे, क्या करोगे? अब पेट भर गया तो कैसे खा सकते? पेट की सामर्थ्य नहीं है, इंद्रियगत जो है वह कमजोरी है। तो जैसे दिव्य सुख भोगने की सामर्थ्य इसमें नहीं है इसे, ऐसे जो जो भीषण पाप है उसके भोगने की भी सामर्थ्य नहीं। अभी एक वर्ष अग्नि में जलना हो, एक वर्ष अग्नि में जलने का दुख कैसे भोगोगे आप? अरे थोड़े देर में तो बेहोश हो जाएगा, मर जाएगा, शरीर जल जाएगा। तो न तो प्रकृष्ट पुण्य का भोग इस शरीर में हो सकता है और न प्रकृष्ट पाप का भोग इस शरीर में। इसलिए प्रकृष्ट पुण्य का के भोग के लिए देव शरीर है, स्वर्ग स्थान है, वहां पर प्रकृष्ट पुण्य का भोग भोगा जा सकता है, क्योंकि शरीर रहेगा उसमें कोई बीमारी नहीं रहेगी, है नित्य युवा शरीर रहेगा, है कि नहीं, और वहां पर स्मृति मात्र से भोग की प्राप्ति हो जाती है, तो वहां कोई व्यवधान नहीं है, उस शरीर में इंद्रियों में योग्यता है, भोग की ही योग्यता है, कोई ज्ञान की योग्यता नहीं, भोग की। तो उसके लिए स्वर्ग लोक अपेक्षित है, और जो प्रकृष्ट पाप है उसके भोग के लिए नरक अपेक्षित है। कि वहां अग्नि जल रही है, अब आपको ऐसा शरीर मिलेगा कि उसमें छोड़ दिया जाएगा, अब वर्ष भर जलता रहेगा और शरीर नाश नहीं प्राप्त होगा, दुख मिलता रहेगा, एक वर्ष जो है उस प्रकार का अग्नि में जलने का दुख, क्योंकि वहां पर शरीर ऐसा है नहीं, उसकी योग्य शरीर है। अब ये है कि नरक से जब आया तो मान लीजिए वहां उतना दुख भोगते हुए शरीर से जब आया तो जो शेष है, क्योंकि देवता शरीर में भी उतने देर तक रह सकता है कि जब देव शरीर भोगने योग्य भोग के लिए कर्म है उसका, और उससे थोड़ा भी कम हुआ, जैसे मान लीजिए कि 1000 रुपए में एक कमरा मिलता है एक दिन का, एक दिन का। अभी मैं गया था वहां पर, उसका होटल है, तो उन्होंने कहा कि इसमें 1000 रुपए प्रतिदिन का से 4000 रुपए प्रतिदिन का कमरा है, इसे कम का नहीं। एक दिन एक रात्रि रहेगा 1000 रुपए, और कहा भीड़ लगी रहती है, वही मेपा भाई का होटल, 1000 रुपये से 4000 रुपये, हाँ एक दिन यानी एक रात की, तो 24 घंटे, 24 घंटे रहो आप 2 घंटे रहो, इसे कोई मतलब नहीं, 2 घंटे रहो, 10 घंटे रहो, 24 घंटे 1000 रुपये, और दूसरा कमरा जो है 2000 का, 3000 का, 4000 का, एक रात्रि का। अब मान लो 500 रुपये लेकर के वहां पर जाए हुए, 900 रुपया ले गया, कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, 1000 तक की पूंजी रहेगी तभी न वो कमरा प्राप्त करेगा। ऐसे चाहे स्वर्ग है चाहे नरक है, वहां पर उतना पुण्य होगा, उतना पुण्य कर्म रहेगा तो वहां पर रह सकेगा, और उसे कम हो गया तो वहां से तुरंत रह सकेगा, पूंजी नहीं उसके पास। ऐसी नरक का भी, उससे कम हो जाएगा तो वहां पर नहीं रहेगा, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा तो उसके पास पूंजी काहे की रहेगी, पापे की पूंजी रहेगी, तो यहां भी नरक भोगेगा, यहां जी शरीर में आ जाएगा तो उसी की मात्रा ज्यादा रहेगी ना, हाँ शेष पाप उसका ज्यादा रहेगा और उसका पुण्य ज्यादा रहेगा, तो वह जो पुण्य जो है इस प्रकार पुण्य लेकर के आएगा तो उसके जीवन में सुख तो कहे भाई स्वर्ग भोग रहा है, और स्वर्ग भोग रहा है यही मतलब है कि स्वर्ग से बचा हुआ जो उसका पुण्य है उसका इस शरीर में भोग कर रहा है, और कहते हैं नरक भोग रहा है, वो बचा हुआ जो पाप है उसका भोग यहां कर रहा है, इस शरीर में वो भोगा जा सकता है, उस शरीर में भोगने जितना नहीं था, इसलिए इसको समझ के रखना चाहिए कि यहां भी है वहां भी है। हाँ तो नरक वहां ही है मुख्य है, पर उसकी प्रतिकृति यहां पर दिखाई देगी, पापी नहीं जा सकता भाई, नरक स्वर्ग में जो है इससे मतलब नहीं है। जैसे देखो, जैसे मान लीजिए कि एक कॉलेज है या एक स्कूल है, तो वहां पर सब प्रकार के आएंगे, तो एमए कक्षा वाला अपनी कक्षा में चला जाएगा, ये दसवीं वाला वहां नहीं जा सकता, हाँ दसवीं वाला वहां नहीं जा सकता, ध्यान में है कि नहीं, क्योंकि उसके पास वहां जाने की बैठने की योग्यता नहीं है, कभी ऐसे टहलने भी चला जाए तो वहां का भोग नहीं उसको है, वहां का भोग तो उसी को होगा ना, हाँ ये में कक्षा वाले का भोग होगा ना, वहां की पढ़ाई उसी की होगी, नहीं इसकी तो पढ़ाई तो नहीं होगी, टहलने भी चला जाए तो उसकी पढ़ाई थोड़ो होगी, उस कक्षा की योग्यता नहीं है उसमें, ऐसी वहां चला भी जाए तो पुण्य कर्म का भोग नहीं है तो उसको स्वर्ग क्या मालूम होगा, उसको स्वर्ग का भोग नहीं हो सकता है, इसलिए जो आप योग्यता के अनुसार ही भोग होगा, पुण्य है तो भोग होगा, हमको तो कहीं नहीं मिला, पर एक महात्मा ने हमको कहा था कि भाष्यकार भगवान कहीं लिखे हैं कि पहले तो वहां पर जा ही नहीं सकता पापी, और कदाचित कभी चला भी जाए तो उसको दिखाई नहीं दे सकता सर। जैसे ये लोग चंद्रलोक मान लो जो जाते हैं तो वहां पर चंद्रलोक उनको स्वर्ग थोड़े दिखाई देगा, मिट्टी पत्थर दिखाई देगा, यो योग्यता है जिसके अंदर वही चीज दिखाई देगी। तो मिट्टी पत्थर देखने की इनकी योग्यता है तो मिट्टी पत्थर इनको दिखाई देगा, लेकिन पुण्य कर्म कोई वहां पर जाएगा तो उसको तो देवताओं का साम्राज्य ही दिखाई देगा। हाँ हाँ, वो कई लोगों का उससे मतलब क्या है कि वो ऐसा दिखाई दे, यही व्यवस्था है। तो बिना भोग के वो चीज के अनुभव नहीं होता ना, तो लोक में भी वैसा होता है, वहां भी ऐसा होता है, व्यवस्था एक प्रकार की होती है। तुसी को कहा कि पतंती नरके सुचौ, स्थिति क्या उनकी होती है, ये भाष्य हो गया कि नहीं? नहीं हुआ। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, मोह अद्वेको अज्ञानम, मोह है अद्वेक अज्ञान, तदेव जालमेव आवरणात्मकत्वात्, आवरणात्मक होने के कारण जाल के समान है, तेन समावृता उससे ढके हुए हैं वो, प्रसक्ता काम भोगेशु तत्रैव निशरणा संत, वह उसी में लगे हुए हैं। तेन उपचित कल्मषा, इससे पापे कमाते हैं ना, दूसरा तो कमा नहीं सकते, पुण्य तो कमा नहीं सकते, तो जो पाप कमाएगा वो कहाँ जाएगा, वो पतंती है? अपने आप अपने कर्म से ही वो गिरते हैं, कहाँ गिरते हैं कि अशुचौ वैतरण्यादौ नरक, नरक में गिरते हैं। वैतरणी नदी भी है, वैतरणी नरक भी है। उक्त प्रकार विपर्येण कृत्ता कृत्य विवेक विकला नाम किम स्यात् इत्यापेक्षायाम अनेक, कहा कि उस प्रकार के विपर्य के द्वारा कृत्याकृत्य विवेक है नहीं जिनमें, तो उनको क्या होता है, कहते अनेक चित्त विभ्रांत मोहजाल समाधता, कामा विषया तेषां भोगेशु तत्प्रयुक्तेषु उपभोगेशु, काम प्रयुक्त विषयों से प्रयुक्त होने वाला जो भोग है उसी में उनका चित्त लगा हुआ है। लेकिन स्थिति उनकी तो ये रहती है, स्थिति तो ये है, परंतु वो अपने को मानते क्या है, मानते बहुत बड़े। दूसरी चीज क्या है कि कोई यदि शंका करे कि भाई चाहे जैसे करेगा, यज्ञ करेगा तो यज्ञ का फल मिलेगा कि नहीं उसको, ऐसे दूसरे को दिखाने के लिए यज्ञ करेगा तो यज्ञ तो करेगा ना, वो तो यज्ञ करेगा, यजमान बनेगा तो उसको फल मिलेगा कि नहीं, का यज्ञ का करेगा। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता ययन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भे नाभिधिपूर्वकम्। कहते हैं कि वो ऐसा है कि वो किसी की बुद्धि को अपने ऊपर तो देखता नहीं, और शास्त्र में जो लिखा है उसको भी वह जो है वह जब भाई कोई नम्र हो, जब श्रद्धा हो तब तो शास्त्र की बात मानेगा कोई, तो शास्त्र की बात तो उसको पटती नहीं, शास्त्र को तो मानता नहीं हो, अगर शास्त्र को नहीं मानता तो यज्ञ कैसे करता है, कहा कि यज्ञ तो वो करता है दूसरे को दास करने के, क्योंकि वो है आत्मसंभावित। आत्मसंभावित किसको कहते हैं, आत्मसंभावित माने आत्मना एव आत्मानम महान्तम मन्यम, अपने से ही अपने को बहुत बड़ा मान लेता है, बाकी जो ऐसा नहीं कि दूसरों के द्वारा या संतों के द्वारा वह महान करके प्रमाणित हुआ हो वो अपने से अपने को बोलते हैं। एक हमको मिले जो है वो तो कहे कि हमारी प्रशंसा क्या कोई कर सकता है, अब मैं अपनी प्रशंसा जितनी कर लेता हूं उतना दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। इसलिए अपनी प्रशंसा तो जो है वह मैं स्वयं कर लेता हूं सबसे ज्यादा, तो अपने को वो बहुत ही विशिष्ट मानता है। कहा दूसरे हमारे महानता को क्या जान सकते, बहुत लोग कहते हैं ना हमारी महानता को दूसरे क्या जानेंगे, दूसरे तो जान ही नहीं सकते, उनको कहां दृष्टि। तो वो इसी प्रकार होता है, आत्मना एव आत्मान महानतम मन, वो अपने द्वारा ही अपने को बहुत बड़ा मान लेता है।